Nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Drugi zatrzymany w Ełku obcokrajowiec może usłyszeć zarzut udziału w bójce z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia. Pomimo założenia mu kajdanek, policjantom z Białegostoku uciekł konwojowany przestępca. Im samym grożą teraz 3 lata więzienia. 9 tysięcy kilometrów w 2 tygodnie. Dziś rusza rajd Dakar. Z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obywatela Tunezji wystąpi do sądu prokuratura w Ełku. Mężczyźnie zarzucono zabójstwo 21-letniego mieszkańca tego miasta. Niewykluczone, że zarzuty usłyszy też kolejna zatrzymana osoba. W tym wypadku chodzi o udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. W noc sylwestrową po awanturze przed barem z kebabem Tunezyjczyk, jak sam przyznał, mógł ugodzić nożem pokrzywdzonego, z którym wdał się w szamotaninę, mówi prokurator Wojciech Piktel. Będziemy na podstawie wyników sekcji zwłok również ustalać rolę drugiego mężczyzny zatrzymanego w tej sprawie, który brał udział bezpośrednio w szamotaninie z pokrzywdzonym. Prawdopodobnie temu drugiemu mężczyźnie również zostanie postawiony zarzut, ale nieco inny, gdyż on bezpośredniego związku ze śmiercią pokrzywdzonego nie miał. 20-latek, który jak się okazało był już znany policji, miał ukraść 2 butelki napoju, a przy próbie ich odebrania przez pracowników lokalu został zraniony nożem. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podjął z urzędu sprawę zabójstwa i zamieszek skierowanych przeciwko cudzoziemcom w Ełku, poinformowało biuro rzecznika. W dokumencie podkreślono, że rzecznik skieruje wystąpienie do komendanta powiatowego policji, zwracając uwagę na ewentualne motywy nienawiści narodowościowej sprawców. Przed sądem stanie 2 policjantów z Białegostoku, którym uciekł z kajdankami na rękach mężczyzna podejrzany o wielokrotne kradzieże. Wydarzyło się to we wrześniu w strzeżonym budynku prokuratury. Uciekiniera zatrzymano po kilku dniach. Akt oskarżenia wobec policjantów dotyczy niedopełnienia obowiązków, za co grozi nawet 3 lata więzienia. Śledczy zaznaczają, że kajdanki założono konwojowanemu z przodu zamiast z tyłu. Niedostateczny był też nadzór w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Umożliwiło to otwarcie drzwi, wydostanie się na zewnątrz, zamknięcie na klucz pomieszczenia z policjantami i ucieczkę z budynku. Decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej nie spowodowała, wbrew prognozom, natychmiastowego załamania się gospodarki. Co więcej, brytyjska ekonomia całkiem nieźle poradziła sobie z zaskakującym werdyktem w referendum w sprawie Brexitu. Eksperci są jednak zgodni. Ten rok, rok początku formalnych negocjacji rozwodowych z Unią, będzie pełen gospodarczych wyzwań. Tragedii nie było, a taką wieszczyło wielu ekspertów natychmiast po referendum. Nastąpiło osłabienie funta, polepszające sytuację części sektorów, w których kluczowa jest cena usług. Minione lato było na przykład świetne dla naszej turystyki. Mówi Polskim Radiu profesor Jan Beck z London School of Economics i wylicza kolejne czynniki. Sprawną zmianę rządu, która uspokoiła rynki, no i niesłabnący apetyt na zakupy pośród konsumentów. Tyle, że ten rok może być gorszy. Słaby funt to większe koszty importu i inflacja. Smith odczuje to w portfelu. Z analizy agencji Reutera wynika, że osłabienie funta nie zwiększyło znacząco brytyjskiego eksportu, a mój rozmówca ostrzega, na dłuższą metę na Brexicie źle wyjść mogą obie strony, i Londyn, i Unia. Proces Brexitu podkopuje zaufanie inwestorów, mogą więc oni zdecydować się nie na Londyn czy stolicę na kontynencie, ale na przykład na Nowy Jork, a wtedy traci cała Europa. Formalny początek Brexitu nastąpić ma do końca marca tego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.

Nagle nogi mam jak z waty. Czy to jeszcze mi się śni? Jednak się zebrałem w sobie. O co chodzi? Pytam marszcząc groźnie brwi. I słyszę, ja jestem nowy rok, przynoszę nowe dobre dni. Znowu mnie obudził hałas. Obróciłem na bok się. Na ulicy pełno ludzi. Słońce grzeje w rowie mnie. Ktoś podaje mi rękę. Myśmy już się gdzieś widzieli. Świta mi. Tak, bo ja jestem nowy rok. Przynoszę nowe dobre dni. On jeszcze raz mi mówi, ja jestem nowy rok, przynoszę nowe dobre dni. Dozorczyni do mnie rzekła, że zamierza uciec z piekła, w nic nie wierzy, robi co do niej należy. Młoda przedszkolanka mówi, że się już tym wszystkim gubi, straszy niczym, teraz wszystkich nas policzy. Obudził hałas. Ktoś dobija się do drzwi. Wydostałem się spod stołu. Czy to jeszcze mi się śni? Jednak ktoś za progiem czeka. To pomyłka, mówię, zatrzaskując drzwi. A on tam woła, ja jestem nowy rok, przynoszę nowe dobre dni. Jeszcze raz go słyszę, ja jestem nowy rok, przynoszę same nowe dobre dni. On wcale nie przestaje, ja jestem nowy rok, przynoszę same nowe dobre. Kuba Sienkiewicz na rozpoczęcie tego wydania Akademii Rozrywki i ten noworoczny wątek jeszcze będzie Państwu towarzyszył przez jakiś czas. To już jest dobrze tak 2 stycznia troszkę powściągać te swoje życzenia, no bo w Sylwestra, w Nowy Rok to oczywiście człowiek życzy bez żadnych zahamowań, a moim zdaniem, żeby marzenia mogły się zrealizować, to życzenia trzeba urealnić. I ja, kiedy szukam jakichś takich realnych wątków w twórczości satyrycznej, kabaretowej, to zawsze sięgam po utwory 2 artystów, Wojciecha Młynarskiego i Jana Kaczmarka. Miłe panie i panowie, bardzo mili. Każdy chodzi nabzdyczony i się sroży. Ale przecież to nie zmienia w niczym faktu, że życzenia noworoczne trzeba sobie jakoś złożyć. Więc gdy społeczeństwo podzielone ostro, a życzenia trzeba złożyć, jak się rzekło, przede wszystkim życzę śmiało, aby wreszcie nam zmalało w nowym roku przysłowiowe polskie piekło. By obyczaj małych, wrednych złośliwości odszedł wreszcie do niesławnej anegdoty, byśmy się dogadać chcieli niekoniecznie jak anieli, lecz bez śliny, żółci, obelg i głupoty. Tak mi się pisało, niewygodnie trochę, aż diabelskie widły na wierzch mnie wyniosły i mój diabeł rzekł pogodnie, wkrótce będzie wam wygodniej, w nowym roku będą dodatkowe kotły. Matwały wzplot gordyjski wręcz. Tu się robiło z igły widły, z byle powodów znosząc brzask. Wielkie piękności wnet tu brzydły, a gwiazdy swój traciły blask. W tym kraju nikt nie przeszło łatwo, najbardziej celna światła myśl. Na przekór oczywistym faktom, na wstępie z mety brała w pysk. Tu podgryzało się każdego, kto wyrósł ponad tłum ocale. W myśl hasła śledź bliźniego swego, a gdy podskoczył, w łeb go wal. A mimo wszystko tu żyjemy, siłą rozpędu rad biera. Choć patrzy na nas szokowany nasz cywilizowany świat. A mimo wszystko tu przędziemy, swą marną cienką życia nić. Choć przecież wszyscy dobrze wiemy, że tu się nie da, że tu się nie da, że tu się jednak nie da żyć. W tym kraju żaden autorytet zbyt długo nie zachwyca mas, bo wnet dowody są niezbite, że kłamie, kradnie, daje w gaz. Tu zawiść bezinteresowna kąsa, jak dokuczliwy kies. Niezdrowa jest i nierentowna i zwiększa wciąż globalny stres. W tym kraju zapał gaśnie szybko i się w apatię zmienia w mig. Słomiane gaśnie wnet ognisko, a potem się zaledwie tli. Potem się ledwo tli przez lata, lecz cudów wciąż niestety brak. Z popiołu Feniks nie wylata, najwyżej wrona, góra, szpak. A mimo wszystko tu żyjemy, ciągle pod górkę, wciąż pod wiatr. Jak osły brzemię swe ciągniemy, pół wieku to jest życia szmat. A mimo wszystko tu żyjemy, licząc po cichu co tu kryć, że za tym strasznym polskim piekłem musi cudowne niebo być. Musi cudowne, tam jednak musi cudowne, musi cudowne niebo. Czy zwrócili Państwo uwagę, że w tych trzech utworach, i w piosence Elektrycznych Gitar, i w życzeniach na Nowy Rok Wojciecha Młynarskiego, i w piosence Jana Kaczmarka pojawił się jeden wątek? W piosence Elektrycznych Gitar w tym fragmencie dozorczyni do mnie rzekła, że zamierza uciec z piekła. No i to piekło pojawiło się we wszystkich trzech utworach. To życzmy sobie, proszę Państwa, na Nowy Rok, żeby już bardziej było widać niebo, cudowne niebo, to, o którym śpiewał Jan Kaczmarek. Do takich wątków jeszcze świątecznych, sylwestrowych, noworocznych wrócimy za parę minut w powtórce z rozrywki, ale teraz zmieniamy tematy. Kolejna lekcja języka polskiego, kolejnej litery nauczą Państwa Krzysztof Szubzda i Katarzyna Garłukiewicz, a potem zaśpiewa Kabaret Hrabi. Język polski od A do Z. Lekcja 29. E. Y to bardzo ważna litera polskiego alfabetu. Bardzo wiele polskich słów, zdań, przemyśleń, kłótni, dialogów zaczyna się właśnie od litery Y. Rek! Reczko! Igiełkę przynieś! Renałosz! Igiełkę! Idę. Literę Y czytamy czasem jako Y, na przykład w przysłowiu Turek Y, dwa bratanki, obaj lubią jagodzianki. Rzadziej czytamy E jako Y. Na przykład w zdaniu Y dyńskie we mgle giną. Y w matematyce oznacza niewiadomą. Dlatego kiedy nie wiadomo co powiedzieć, zwykle mówimy E. 5 × 8. Poza tym E to nazwa chromosomu, generacji lat 80. oraz symbol mało znanego pierwiastka itr. W celu promocji y oraz itru prezentujemy taki liryk. Johann Gadolin. To jego spryt sprawił, że znamy dzisiaj itr. Piosenkom sławmy go i cytrom. On pierwszy zbliżył się ku itrom. Przypadkiem wpadł do sztolni i trach, znalazł się nagle w samych itrach. Nie szczędźmy pochwał mu i blichtru, bo smutny byłby świat bez itru. Brakłoby pewnych form cyrkonii, luminoforów, synowek tomii. Niech wicher czasu w nas nie wytrze. Wdzięcznej pamięci o skromnym itrze. A poza tym y służy do wyrażania miłości. Nie umiem prawić komplementów. Czarowanie słowem peszy mnie jak szlak. Idzie mi dobrze do momentu, gdy otwieram usta, brzmi to właśnie tak. Kabaret Hrabi, stowarzyszeniem muzyków, między innymi grupy Mozarta. Kabaret Hrabi zaśpiewał piosenkę mówiącą o tym, że dobre y często powie więcej niż cały poemat. Ale są, proszę państwa, takie zawody, w których y nie wystarczy i trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład jakiś monodram został odegrany samym y, chociaż genialny aktor pewnie potrafi wszystko. Teraz będzie właśnie taki kącik teatralny, część aktorska w Akademii Rozrywki. Jakoś parę dni temu trafiłem na taki program telewizyjny, w którym opowiadano o najtrudniejszych zawodach świata i tam się mówi o takich rybakach, którzy w bardzo trudnych warunkach łowią ryby, a jakoś nikt nie wspomina o aktorach, że to też bardzo trudny zawód wymagający wielu poświęceń i dlatego dzisiaj w cyklu Trudne Zawody aktor w Akademii Rozrywki w trzech utworach. Najpierw piosenkę zaśpiewa Andrzej Ozga, potem skecz przedstawi Kabaret Moralnego Niepokoju, a potem jeszcze jedną piosenkę zaśpiewa Marta Bizoń. No.

Co to było? Ja ci powiem, co to było. Genua. O, proszę ciebie, to Genua. Co to? Co to jest? No, no ale tak w ogóle to. Ale w ogóle to. Wow! Sukces, tak? Jest, jest, jest! No, proszę. No. Adam, no to ja pójdę do zoo. Proszę ciebie, zobaczę, jak się zachowuje prawdziwa małpa. No to ja pójdę na bazar, kupię marchew i zobaczę, jak się zachowuje prawdziwy banan. Autem, bank, starym żerdza i kredyt. Zjadły w nim wszystko, co jest do zjedzenia. Ruszają co dzień w sceniczny niebyt, wciąż narzekając o 8 rano. Kostium wkładają na scenę, która przesiąkła potem przyszłych działaczy i mistrzów sportu. Wychodzą marząc, by zejść z powrotem, choć już przywykli, chcą rzucić wszystko, uciec i zniknąć. Lecz już po chwili przez gardła wąskie spływają wieszczów pokrętne wersy. W geście szerokim znaczenia grząskie, rachunki sumień, których od dawna nikt nie rozumie. Bo nauczeni, że trzeba wytrwać i czego fach ten od nich wymaga, grają, grać będą, wierzą, przywykli, że teatr to jest więcej niż życie, a mniej niż blaga. Znudzonej młodzieży ze spisu lektur prawdy wciskają, w które im ona i tak nie wierzy, bo ma ich za nic, kiedy jej nie chcą śmieszyć i bawić. A gdy już skończą stęchlizny zapach, przepijać będą w tanim hotelu, marząc, by w końcu móc się załapać do tych seriali, w których by byli wreszcie wspaniali. Potem śnić będą o autografach, kącie co zmieści dom i ogródek. A gdy się zbudzą po kilku latach, w tym samym miejscu będą się trudzić dla tych samych złudzeń. Bo nauczeni, że trzeba wytrwać i czego fach ten od nich wymaga, grają, grać będą, wierzą, przywykli, że teatr to jest więcej niż życie, a mniej niż blaga, że teatr to jest więcej niż życie. Marta Bizoń w piosence pod tytułem Chałturnicy. No i mam nadzieję, że po tym wątku aktorsko-teatralnym w Akademii Rozrywki państwo czulej spojrzą na swoich ulubionych aktorów, docenią ich trudną pracę. Jeśli państwo spotkają na ulicy jakiegoś aktora, to proszę podejść, proszę ucałować w rękę, przytulić. Jeśli to jest niemożliwe, bo nie mają państwo dostępu do aktorów w pobliżu, proszę przytulić radioodbiornik albo telewizor, kiedy tam będą występować. W każdym razie proszę marchwi nie kupować, bo to może zirytować. No to tyle, proszę państwa, jeżeli chodzi o ten wątek z cyklu Trudne Zawody. Może jeszcze jakieś będą nam się pojawiały w kolejnych wydaniach Akademii Rozrywki teraz, czyli prawie za 20 minut, godzina 14. Pierwsze w nowym roku wydanie powtórki z rozrywki.